99 zł. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 września, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Uszkodzenie gazociągu w Sosnowcu, ewakuowano 150 osób. Rosyjski samolot przeleciał nad niemieckim okrętem wojennym na Bałtyku. Według NASA przyszła Międzynarodowa Stacja Kosmiczna mogłaby być przekształcona w komercyjny podmiot. 150 osób ewakuowano z Sosnowca z powodu uszkodzenia gazociągu. Jak informuje Tomasz Dejnak ze Straży Pożarnej, zgłoszenie wpłynęło tuż przed 9:00. Podczas prac ziemnych koparka uszkodziła rurociąg gazowy. Działania polegały na rozstawieniu kurtyn wodnych w celu ograniczenia emisji gazu. Jednocześnie ewakuowano 150 osób z pobliskich budynków. Wstrzymano również komunikację kolejową w relacji Sosnowiec-Będzin. Na obecną chwilę w celu likwidacji emisji gazu zostały zamknięte zawory na rurociągu. Jeszcze działania trwają, mieszkańcy na obecną chwilę jeszcze nie wrócili do mieszkań. Na miejscu jest też pogotowie gazowe. Rosyjski samolot bojowy przeleciał nad niemieckim okrętem wojennym na Bałtyku, poinformował o tym minister obrony Niemiec. Według agencji DPA w ostatnich dniach doszło do dwóch takich incydentów nad fregatą Hamburg. Zdaniem Borisa Pistoriusa Putin chce sprowokować państwa członkowskie NATO oraz wykryć i wykorzystać rzekome słabości. Duński rząd przedstawi projekt ustawy pozwalającej właścicielom infrastruktury strategicznej na zestrzeliwanie nieautoryzowanych maszyn. To odpowiedź na kolejny incydent z udziałem dronów nad duńskim lotniskiem. Wczoraj wieczorem czasowo wstrzymano ruch lotniczy na lotnisku Aalborg w północnej Danii po wykryciu niezidentyfikowanych dronów w przestrzeni powietrznej. We wtorek podobny incydent miał miejsce w Kopenhadze. Duński minister sprawiedliwości Peter Hummelgaard wskazał, że celem ataków hybrydowych jest sianie strachu, a zagrożenie tego rodzaju zostanie z Duńczykami na dłużej. Zapowiedział też, że Dania zamierza wzmocnić zdolność do wykrywania i neutralizacji dronów. Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen podkreślił, że za incydentami stoją profesjonalni aktorzy, choć, jak zaznaczył, nie istnieje bezpośrednie militarne zagrożenie dla Danii. Śledztwo w sprawie wszystkich przypadków jest w toku, a służby apelują do świadków o przekazywanie informacji. Jan Olencki, Polskie Radio. Aktywność bezzałogowców zgłoszono też w nocy w pobliżu trzech innych duńskich lotnisk. Ograniczenia sprzedaży alkoholu razem z profilaktyką są przepisem na realne ograniczenie spożycia, mówi ekspertka terapii uzależnień Paulina Pietras. Projekt przepisów proponowany przez Lewicę zakłada całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz sprzedaży na stacjach benzynowych, w zakładach leczniczych i w nocy. Stacja paliw to miejsce, które naturalnie kojarzy się z prowadzeniem auta, z podróżą, z bezpieczeństwem na drodze i nie powinno być tam łatwo dostępnego alkoholu, bo to wysyła sprzeczny komunikat. Z jednej strony przypominamy kierowcom o bezpieczeństwie, a z drugiej sprzedajemy im coś, co temu bezpieczeństwu zagraża. Nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu wprowadziło do tej pory 180 gmin w Polsce. Jak odróżnić kanie od muchomora czy rydza od olszówki? W warszawskim sanepidzie otwarto wystawę Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. Marlena Skorupka-Dziedzic radzi, aby zbierać tylko te, co do których jesteśmy pewni, że są jadalne. Trzeba zwracać uwagę na to, żeby grzyb był dobrze wykształcony, żeby to już był dorosły okaz, ponieważ wtedy widzimy, co na przykład ma pod kapeluszem. I jeżeli są blaszki, to jest to dla nas sygnał ostrzegawczy. Dla niewytrawnych grzybiarzy polecam zbierać jedynie grzyby, które pod kapeluszem mają rurki. Pamiętajmy, że tu także obowiązuje zasada inżyniera Mamonia, czyli lubimy tylko te grzyby, które znamy. Bynajmniej nie z powodu grzybów. Przenosimy się teraz na orbitę. Według NASA przyszła Międzynarodowa Stacja Kosmiczna mogłaby być przekształcona w komercyjny podmiot zarządzany przez prywatne firmy. Obecna stacja z powodu wysługi lat zdemontowana zostanie w 2030 roku. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to jedno z największych osiągnięć ludzkości, zapewniające przestrzeń kosmiczną na orbicie, która jest nieprzerwalnie zajmowana od prawie 25 lat. Odwiedzona dotychczas przez prawie 300 osób z 26 krajów, jest doskonałym przykładem międzynarodowej współpracy i jedynym w swoim rodzaju cudem techniki. Obecnie NASA współpracuje z prywatnymi firmami w celu przekształcania je w komercyjną stację kosmiczną. W drodze konkursu wyłonione zostaną najlepsze projekty i jeden lub więcej partnerów do wstępnej demonstracji, która obejmie 30 dniową załogową misję w kosmos. W dalszej perspektywie NASA miałoby zasadniczo kupić usługi stacji od prywatnego wykonawcy, którego zadaniem byłoby wystrzelenie nowoczesnego następcy orbitującego laboratorium.

afraid. So hashtag me and go, 'cause I'm addicted to your love. I'm afraid you're the only friend I've got. There's a mask upon my face I can't live without. So you won't recognize me when I'm in the crowd. I lost my compass in the world where everything's such about dreaming inside us. Love, Fear and the Time Machine to płyta zespołu Riverside sprzed 10 już lat, 4 września 2015 roku. I to właśnie muzyka z tego albumu otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w muzycznej poczcie UKF-u. A to za sprawą pana Zbyszka, stałego słuchacza Trójki z Bielska-Białej, który pisze tak. Mariusz Duda, lider Riverside, właściciel marki Lunatic Soul, dziś świętuje okrągłe 50. urodziny. Artysta przez duże A, muzyk przez wielkie M, fajny gość. 100 lat zdrowia i uśmiechu. Panie Zbyszku, pozostaje nam tylko przyłączyć się do tych życzeń. Riverside przed chwilą Addicted, urodzinowo dla Mariusza Dudy. I państwo jak zawsze czuwają nad tym, co się dzieje w kalendarzu muzycznym, co mnie cieszy. Proszę o kolejne listy ukf@polskieradio.pl, no i także nasz telefon do 13:00 czynny właśnie w sprawie piosenek, naszych ulubionych piosenek w muzycznej poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Jasiek z Krakowa. Pozdrowienia dla Trójki, a dla moich przyjaciół, kolegów, którzy mi pomogli ostatnio wyjść ze strasznego doła, chciałem prosić Maleńczuka i Wagleckiego kolegów. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Maciej Maleńczuk, Wojciech Waglewski, koledzy w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. No widzę, że niektórzy z Państwa są nawet niecierpliwi i piszą kilkakrotnie te same prośby. Spokojnie, cały czas zerkam do skrzynki. ukf@polskieradio.pl. Obiecuję na bieżąco sprawdzać, co tam się dzieje w tej skrzynce do 13. Muzyczna poczta UKF-u na antenie Trójki. Przypomnę Państwu, od poniedziałku do czwartku na naszej antenie od 11 do 13 realizujemy te Państwa zamówienia. Skrzynka ukf@polskieradio.pl czynna właściwie 24 godziny na dobę. A nasz telefon, który jest do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach, 22 i 7 trójek, właśnie od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13, to są zamówienia do muzycznej poczty UKF-u. I wracamy do maili, do skrzynki ukf@polskieradio.pl. Wiedziałem, że można na Państwa liczyć w sprawie kalendarza muzycznego. 45 lat temu, 25 września 1980 roku, wszedł na schody do nieba legendarny, najwspanialszy perkusista Led Zeppelin John Bonham. Proszę zatem o Stairway to Heaven, niech zabrzmią stąd aż do nieba. Pozdrawiam z Wołowa, Homer. my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand looking. Stand long, and the forests will echo with laughter. Thank you. Muzyczna Poczta UKF-u to jest idealne miejsce na takie 8 minut, prawda? Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Dziś nam zabrzmiało w 45. rocznicę śmierci Johna Bonama. UKF@polskieradio.pl. Dziękuję za kolejne listy, no i także za kolejne telefony, a jest ich coraz więcej. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Tomasz z Biskupca z Warmii. Prosiłbym o piosenkę takiego zespołu L4, który kiedyś zasłynął w liście przebojów programu trzeciego. Piosenka ma tytuł Super Para. Zespołu L4. No jest to zespół kojarzony tylko i wyłącznie z tą piosenką, a kojarzy mi się bardzo dobrze. W związku z tym, że trójki słucham od wielu lat, no chyba można by ją może przywołać.